Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 października. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Za pół godziny ważne wystąpienie liderów Zjednoczonej Prawicy. Usiłowanie i dokonanie wielokrotnego zabójstwa zarzuca prokuratura 27-letniemu nożownikowi ze Stalowej Woli. Paraliż na lotnisku w Gdańsku z powodu mgły i chmur. Samoloty kierowane są na inne lotniska. Za pół godziny rozpocznie się wspólne wystąpienie liderów Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała, że będzie to ważne wystąpienie, nie powiedziała jednak, czego ma dotyczyć. O możliwości wpływania przez samorządy na kwotę wolną od podatków mówił podczas konwencji Platformy Obywatelskiej w Łodzi Grzegorz Schetyna. PO chce też zmienić system zarządzania szkołami i zmniejszyć nierówności społeczne między regionami kraju, dodaje lider partii. Państwo musi potrafić przeciwdziałać podziałowi na Polskę A i Polskę B, ale nie w ten sposób, że stanie się właścicielem wszystkiego. Tylko silne samorządy zatrzymają centralizm i upartyjnianie państwa. Dlatego przed wyborami stworzymy wielką koalicję z wszystkimi prosamorządowymi partiami i organizacjami lokalnymi. W listopadzie rozpoczną się w Platformie wybory wewnętrzne, które mogą doprowadzić do zmiany zarządu. Z wyjątkiem Grzegorza Schetyny, którego kadencja potrwa do 2020 roku. Usiłowanie i dokonanie wielokrotnego zabójstwa zarzuca prokuratura 27-letniemu mężczyźnie ze Stalowej Woli. Śledczy przygotowują wniosek do sądu o 3-miesięczny areszt. Mieszkaniec Stalowej Woli wczoraj po południu zaatakował nożem ludzi w galerii handlowej. Ujęli go świadkowie zdarzenia i przekazali policji. Rannych zostało 10 osób, w tym 7 ciężko. 50-letni kobieta zmarła. Dwie osoby są w krytycznym stanie, dwie inne zostały wypisane ze szpitala. Napastnikowi grozi dożywocie. Policja zapewnia, że nic nie wskazuje na to, by był to atak terrorystyczny lub wynikał z pobudek ideologicznych. Tymczasem niemiecka policja schwytała mężczyznę podejrzanego o zaatakowanie nożem przechodniów w centrum Monachium, podała gazeta Bild na swoim portalu. Do ataku doszło rano. Sprawca lekko ranił 5 osób. Motywy działania pozostają nieznane. Do pościgu za bandytą policja wykorzystała jednostki specjalne. Na czas trwania akcji poproszono mieszkańców Monachium, by pozostali w domach. Francuska gazeta podała, że nożownik był ubrany w szare spodnie i zieloną rozpinaną bluzę dresową. W plecaku miał mieć zwiniętą karimatę. Paraliż na lotnisku w Gdańsku. Z powodu mgły i chmur samoloty kierowane są na inne lotniska. Odwołano też niektóre loty. Pogoda niestety pogarsza się w ciągu 2 godzin. Widzialność spadła o 50 metrów. Samoloty z Warszawy i Oslo lądują w Bydgoszczy. Na razie nie wiadomo gdzie z Kos i Dortmundu. Maszyny krążą nad Pomorzem. Problemy są też podczas startu. Odwołano rejsy do Warszawy, Krakowa i Frankfurtu. Mgła nad Gdańskiem może utrzymać się nawet do późnego popołudnia. Główna walka rozegra się między rządzącym ugrupowaniem Gruzińskie Marzenie i opozycyjną partią byłego prezydenta Michaila Saakaszwilego, Zjednoczony Ruch Narodowy. W Gruzji trwają wybory do lokalnych władz. O 2058 mandatów lokalnych deputowanych ubiega się blisko 18 tysięcy kandydatów. Reprezentują oni 22 partie i 5 bloków wyborczych, a także indywidualne grupy inicjatywne. Gruzini wybierają również merów 64 miast. Aż 13 kandydatów stara się o ten urząd w stolicy kraju Tbilisi. Oddając swój głos, patriarcha Gruzji Eliasz II wezwał Gruzinów do rozważnego podejmowania decyzji. Niech Bóg da, żebyśmy wybrali takich kandydatów, którzy przysłużą się swoją pracą naszemu krajowi, oświadczył duchowy przywódca Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej i Apostolskiej. Z dotychczasowych raportów Centralnej Komisji Wyborczej oraz organizacji monitorujących przebieg głosowania wynika, że poza kilkoma incydentami nie odnotowano poważniejszych naruszeń ordynacji wyborczej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec było, nie minęło, czyli dwudniowe targi historyczne, na które do Lublina zaprasza Adam Sikorski z programu telewizyjnego pod tym samym tytułem. Już nie tylko ta historia najświeższa, nowożytna, ale też wielkość Rzeczpospolitej. Zobaczcie, to jest armacje, kontusze. Doszliśmy do wniosku, że trzeba jednak patrzeć głębiej w tą historię, bo ta Rzeczpospolita Batorego, Zygmunta Starego, to są dumne, wspaniałe czasy, na które możemy patrzeć naprawdę z zachwytem. Coraz więcej Polaków interesuje się historią, co widać także po rosnącej liczbie grup rekonstrukcji historycznych. Wyciąga się w domu starą szufladę i w tej szufladzie jest jakiś dziwny facet, który się okazuje być moim pradziadkiem, w dziwnym mundurze. A ponieważ mam dostępny internet, zaczynam szukać, zaczynam się rozwijać, zaczynam czytać, a potem wkładam taki mundur i zapisuję się do grupy rekonstrukcyjnej. Zwiedzający obejrzą na targach dziesiątki pojazdów, sprzęt, umundurowanie i uzbrojenie. Zaplanowano też walki rycerzy w strojach z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. To był serwis Trójki.

10 minut po godzinie 13 jesteśmy gotowe, aby zacząć. Zespół, a właściwie artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Beck, jest z nami. Yeah. Nagranie No Distraction z najnowszej płyty Becka, która ukazała się 13 października. Colors to jest tytuł tego albumu. Kolorowo i także bardzo muzycznie do godziny 15 w Radiowym Domu Kultury. Dzisiaj różne propozycje obejmujące wyprawy w światy muzyczne, w światy, w których czyta się i ogląda obrazki, ale także światy festiwalowe. Zresztą już niebawem o tym się przekonamy. Nasz dokładny plan opisany został na stronie polskieradio.pl/trójka i tam nas widać. Zaglądam oczywiście bardzo dobrze. Tytuł naszego artykułu dzisiejszego: Chodzą słuchy, i niebawem także do tego chodzenia słuchów dojdziemy. Tymczasem polecenie Agnieszki Obszańskiej. Co wybrała w tym tygodniu? A ja polecam takie dźwięki. Usłyszymy je w połączeniu z obrazem na Festiwalu Sztuki Cyfrowej PatchLab, który startuje 24 października w Krakowie. Połączy się tutaj sztuka, muzyka, nowe technologie i programowanie. Ciekawe? Dla mnie bardzo. Szczególnie, że w Krakowie pojawią się artyści z całego świata, którzy zaprezentują swoje instalacje interaktywne i prace na najwyższym poziomie. A już więcej o PatchLabie opowie Elwira Wojtunik, dyrektorka festiwalu i jedna druga duetu artystycznego Electromoon Vision. Ta edycja poświęcona będzie sztuce danych i sztucznej inteligencji. Temat bardzo aktualny w dzisiejszych czasach, gdy ogromne ilości danych coraz większych mają wpływ na nasze życie. Zaprezentujemy pracę 34 artystów z 16 krajów. Wśród nich chociażby Lien Chen Wang z Tajwanu z instalacją interaktywną Reading Plan, która przeniesie nas w realia tajwańskiej szkoły. A my słuchamy dalej. Dość duża wystawa w Małopolskim Ogrodzie Sztuki i Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Pokażemy pracę artystów nowych mediów, którzy oparli swoje dzieła o niecodzienny właśnie ten materiał, potężne zasoby danych i sztuczną inteligencję. Przecięcie sztuki, nowych mediów, nowych technologii, kreatywnego programowania, no i tych właśnie dzisiaj ważnych, nurtujących nas tematów. Dane będą tym materiałem, na którym artyści oparli swoje prace. Będzie również instalacja na pole magnetyczne, projekcje i laser, która wizualizuje dane promieniowania radioaktywnego w Fukushimie i Czarnobylu. Będzie również sztuczna inteligencja, która w czasie ekspozycji, w trakcie festiwalu będzie pisała książkę. Inna będzie przepowiadała trendy w sztuce, a jeszcze inna, która jest w postaciach trzech osób, będzie opanowywała sztukę konwersacji, dialogu, a właściwie triologu, bo pod takim tytułem właśnie jest tworzona. A to dlatego właśnie, że posiada trzy osobowości, które uczą się nawzajem konwersacji, rozmowy i przesłuchiwania. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czym jest triolog, to niechaj zagląda na PatchLab. Oczywiście mówimy tutaj o wystawach, instalacjach interaktywnych i pracach, no ale wystawa to nie wszystko. Jeszcze przed nami parę innych wydarzeń. Tak, w tym roku zapraszamy na wystawę również do Pałacu Czeczocki, gdzie zobaczyć będzie można świetną instalację interaktywną, zainspirowaną Jądrem Ciemności Józefa Konrada. Przede wszystkim specjalnie dla festiwalu w tym roku Jataszek tworzy audiowizualny koncert we współpracy z tureckim studiem artystycznym Nola. W piątek zapraszamy do całkiem nowej przestrzeni Hevre Plus 1, gdzie zaprezentujemy 4 performanse audiowizualne, a w sobotę kulminacja festiwalu, czyli noc z Anthony Roderem w roli głównej na Szpitalnej 1. A ja polecam 6 dni audiowizualnej podróży na festiwalu PatchLab. Warto być w Krakowie od 24 do 29 października, ale i zajrzeć na stronę www.patchlab.pl. To przypomnienie także na stronie polskieradio.pl/trójka. Sztuczna inteligencja, która pisze książkę. No nie wiem, zaczynam się trochę bać. I seem to sink lower, gazing in the rays of the solar. In fact, we made a pact, but now I think it's over. I'm red and white, but he sipped on KH soda. Lost as Coca-Cola, as TV sports the Olympic Ebola. I think we might be bipolar. I think she thinks I'm bipolar. He left the crime scene without the Motorola. Still had dreams of being young Frank Azzola. Utah. Your shallow waters, I'm the deep seabed, and I'm the reason you flow. I got my moons wrapped around my head, and Jupiter knows. Whilst you orbit with some stupid hoes, only a slacker would know. Tryna get up and group home, tryna eat from the same bowl. And my troop is a bow, just like I seem to sink low up. Taste in her mouth, she whistles all about. She's gonna miss a match deep down south. I know more wheelers, dealers creeping about. At least none that she knows. Thrown away so much till I'm rolled up in the same old Dutch. Need a touch of four for my libido. And now she's nearly hitting speed homes. As we proceed to a street door. For a people, not that she knows. That's what he knows. In biscuit town. To nagranie otwiera najnowszą płytę King Króla i polecam cały album, ale oczywiście na antenie zmieściliśmy tylko jedno nagranie, bo mamy wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia. I teraz kolejna nasza propozycja. Festiwal Natura, Kultura, Media. A w naszym studiu Michalina Bieńko. Dzień dobry. Dzień dobry. Magda Bojanowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Radecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy zaangażowani, każdy w nieco innym stopniu. Piotr jest opiekunem i współorganizatorem tego festiwalu i jednocześnie też takim mentorem, bo ten festiwal, o czym zaraz powiemy, to nie tylko sama przyjemność spotkania się z tym, co wymyśliliście, ale także dla was jest to nauka, co ustaliliśmy przed chwilą poza anteną, więc o tym opowiemy. Magda będzie podczas festiwalu prowadziła spotkanie, tak samo Michalina, no ale zaangażowanie wasze wykracza poza przygotowanie się do własnych spotkań i jest też związane z organizacją. To zaczniemy od samego początku, jak zawsze. Czym ten festiwal, Natura, Kultura, Media jest, dlaczego właściwie powstał? To może będzie pytanie do Piotra. Dlaczego powstał? Ponieważ Izabelin, piękna miejscowość podwarszawska, jest związana z Ryszardem Kapuścińskim. Patronem festiwalu. Tak jest, a nasz festiwal to się nazywał Natura, Kultura, Media i imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Warto pamiętać, że Ryszard Kapuściński spędził w Izabelinie lata wojny, jeszcze jako małe dziecko, i potem wracał do Izabelina wielokrotnie. Tam kończył swoje podróże z Herodotem i pisał też wiele innych fragmentów książek, które się znalazły później w lapidariach czy w innych, że tak powiem, jego publikacjach. I chcieliśmy to podkreślić. Wiadomo, kim jest Ryszard Kapuściński. To wybitny reportażysta, wybitny dziennikarz, wybitny pisarz. Człowiek wybitny, powiedzmy sobie od razu, tak? Może dziewczyny dalej powiedzą. Przede wszystkim chcielibyśmy, aby ludzie pamiętali o Ryszardzie Kapuścińskim, chcielibyśmy propagować jego twórczość, zwłaszcza wśród młodych, zwłaszcza wśród studentów dziennikarstwa, bo no, jest on tak średnio znany, nie oszukujmy się. Chcesz mi powiedzieć, że studenci dziennikarstwa nie znają po prostu patrona polskiego reportażu? Znają nazwisko, rzadko znają twórczość. No tak. Co jest dość smutne, bo powinni. I w związku z tym powstał festiwal, który oczywiście jest poświęcony reportażowi, ale to jest takie bardzo szerokie podejście do tego tematu, bo co się składa na sam festiwal? Powiedzcie już, pomyślę o tym ciele, które zostanie zrealizowane w nadchodzącym tygodniu. Przede wszystkim nasz festiwal jest poświęcony szeroko rozumianemu reportażowi i dokumentowi, a także znajdują się w nim bloki filmów przyrodniczych oraz blok Czytamy Kapuścińskiego, w którym znani polscy aktorzy tacy jak Olgierd Łukaszewicz, Andrzej Mastalerz czy Krzysztof Gosztyła, Wojciech Przoniach czy... No jeszcze... No pomóż Piotrek, patrzy się na ciebie Magda Waldemar Obłoza. A Waldemar Obłoza będą czytać fragmenty książek naszego patrona. Gościem specjalnym festiwalu będzie znany włoski reporter, pisarz Paolo Rumis. Przyjedzie właśnie specjalnie na nasz festiwal i oprócz spotkania autorskiego w Centrum Kultury Izabelin będzie także gościem na debacie Spór o innego na Uniwersytecie Warszawskim. No to będzie bardzo, to jest takie naukowe podejście do twórczości Kapuścińskiego, zainspirowane jego książką Spór o, znaczy, o innym. I Kapuściński jest tutaj jakby samym patronem, a my będziemy go odczytywać od nowa, tak? Czyli jak spojrzymy na Kapuścińskiego, jak patrzymy na innego, my, ludzie dzisiejsi, i jak odnosimy się do innych. Także to jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo fajna dyskusja, bardzo fajna debata, która odbędzie się na Uniwersytecie we czwartek. Festiwal zaczyna się w środę i będzie trwał do soboty. Zresztą, gdyby ktoś chciał o tym poczytać, to może zrobić to wchodząc na naszą stronę polskieradio.pl/trójka, bo tam już te informacje są dostępne. No dobrze, ale to jest dopiero taki drobna, jest to drobna część tego, co wymyśliliście i tego, co chcecie zrobić. Na co jeszcze zapraszamy naszych słuchaczy, bo przecież nie tylko do studentów, którzy znają nazwisko, ale nie znają twórczości, skierowana jest wasza propozycja. Festiwal może być dla każdego możliwością przede wszystkim do otwarcia umysłu i otwarcia siebie na innych ludzi. To lubimy nie... bardzo. Tak, przez to, że skupiamy się w tym roku na innym, będzie to pole do konfrontacji myśli, różnych poglądów. Festiwal zakończy koncert zespołu Sahel Blues, który prowadzi Mama Dudziów, czyli mieszanka kultur, mieszanka osobowości. I myślę, że też będzie dużo czasu po prostu na rozmowę między spotkaniami. Z kim będziemy mogli się spotkać, tak? Będziemy mogli się spotkać oczywiście z Paolo Rumisem, który jest naszym gościem honorowym. Będzie Katarzyna Tubylewicz, autorka książki Moraliści, poświęconej Szwecji. Ona jest w ogóle specjalistką od Szwecji i od problemów szwedzkich, ale jakby także w kontekście szerszym niż tylko sama Szwecja. Będzie Paweł Reszka, będzie... Aleksandra Lipczak, tak, ze swoją książką debiutancką o Hiszpanii, ale nie takiej Hiszpanii, którą znamy z broszur turystycznych, ale właśnie o takim kraju z krwi i kości. O tym, co się teraz dzieje, na pewno też porozmawiamy z nią. Przyjedzie Marek Kusiba z Kanady. To jest reporterzysta, dziennikarz, poeta, tłumacz poezji Kapuścińskiego, jego przyjaciel, który właśnie wkrótce wyda książkę na temat Kapuścińskiego. Będą też oczywiście pokazy filmów, bo to nie tylko jest spotkanie z autorami książek, ale także z filmami. Będziemy mogli obejrzeć filmy przyrodnicze, bo warto powiedzieć, że jednym ze współorganizatorów festiwalu, oprócz fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, gminy Izabelin, jest także Kampinoski Park Narodowy. I będziemy mieli filmy przyrodnicze, będziemy mieli filmy dokumentalne, będzie też fragment, bo jeszcze nie było premiery i będzie to pierwszy właściwie pokaz tego fragmentu filmu, to będzie Jeszcze Dzień z Życia. Tak. Film animowany na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego o tym samym tytule. No to teraz pytanie już od innej strony, bo mam nadzieję, że nasi słuchacze, którzy mają blisko do festiwalu, teraz właśnie czytają w internecie, co i kiedy mogą zrobić i razem z wami przedyskutować. Co z tego macie? To jest pytanie oczywiście do Michaliny i do Magdy. Co macie z takiej pracy, co macie z takiej roboty? Bo wspomnieliśmy o tym, że jest pewien pewien taki dydaktyczny aspekt. No poza tym, że jak rozumiem, wy znacie twórczość Ryszarda Kapuścińskiego, za chwilę drobny test, to co macie z takiego właśnie zajmowania się organizowaniem festiwalu, wymyślaniem kogo, gdzie i jak z kim połączyć? Myślę, że zyskujemy przede wszystkim ogromne doświadczenie w pisaniu tekstów tego typu, czyli sylwetek, przeprowadzaniem wywiadów, także nazwę to ogarnianiem tego wszystkiego, co z tym związane, promocji, marketingiem festiwalu, no i podczas samego festiwalu prowadzeniu spotkań, tak, przed publicznością. Myślę, że to ogromna praktyka dla nas i bardzo wartościowe doświadczenie. Myślę, że to jest też przełamywanie dla nas pewnych barier, jakieś wchodzenie w te prace dziennikarza, bo to festiwal to jednak, no to nie jest tylko organizacja, to jest pisanie do gazety, to jest tworzenie filmów, ja będę też grała na pianinie, więc wykorzystuje to nas z każdej strony, wykorzystuje to wszystko, co możemy od siebie dać. Ale wykorzystuje w sensie, pozwala wam wykorzystać własne talenty, tak, pozwala nam pokazać to, co umiemy i... No, chodzi tak naprawdę o to, to teraz ja się odezwę jako, że tak powiem, opiekun, współopiekun, powiedzmy, ponieważ przecież nie jestem jedyny. Tu przypomnę jeszcze, że Stanisław Zawiśliński to jest człowiek, który wymyślił w ogóle spiritus movens całej tej imprezy, prezes Fundacji Centrum Badań i Edukacji imienia Ryszarda Kapuścińskiego, znany dziennikarz, krytyk, wydawca, autor książek, i on właśnie wymyślił w ogóle całą tą imprezę. I między innymi wydajemy także nasz magazyn Nowy Folder. I tam dziewczyny, i zresztą nie tylko one, bo przecież więcej osób, tak, ale więcej w ogóle osób, dziewczyny i chłopcy, tak, piszą artykuły o bohaterach. Tam są ich przecież reportaże. Fantastyczne. Naprawdę. Polecam. Wydaliśmy to, ten nowy folder. On się ukaże we wtorek, więc jeżeli ktoś przyjedzie do Izabelina, dostanie, bo to jest darmowe, będzie mógł przeczytać kapitalne reportaże, świetne materiały dotyczące zarówno osób, które będą, znaczy naszych gości, jak i poświęcone innym tematom, bo nie tylko związane z tym, ale wszystko jakby połączone hasłem inny. Nasz stosunek do innego, spór o innego. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Magda Bojanowska, Michalina Bieńko, Piotr Radecki byli naszymi gośćmi. Natura, Kultura, Media, drugi już festiwal pod tym szyldem imienia Ryszarda Kapuścińskiego, opisany na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy, a jeżeli inne uniwersytety, szkoły wyższe i w ogóle szkoły organizują coś równie intrygującego, to proszę się nie wahać i pisać do nas na miarę na Radio Wydom Kultury. Dostępne są w sieci. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Pills to sleep, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills for the family. I spent a year suspended in air, my mind on the gap, my head on the stairs. From healer to dealers and then back again, from guru to voodoo and voodoo to zen. Pills to wake, pills to sleep, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills to sleep. pills every day of the week. Pills to walk, pills to think. Pills, pills, pills for the family. Pills to grow, pills to shrink. Pills, pills, pills in a good stiff drink. Pills to fuck, pills to eat. Pills, pills, pills down the kitchen sink. Nagranie Pills podebrane z najnowszej płyty San Vincent, a my przeniesiemy się do świata komiksu. Przyczyny i motywy, które spowodowały koniec, mogłyby zapełnić całe rozdziały w księgach historii, ale po końcu nie powstanie żadna księga. I od tych właśnie słów zaczyna się powieść graficzna Ziemia swoich synów, Gipiego. Za tym pseudonimem stoi włoski rysownik i scenarzysta Gianni Pacinotti, który zebrał za ten komiks kilka nagród. Nie o nagrodach będę tutaj mówić, ale o końcu świata, a właściwie świecie po końcu, który sugestywnie został nakreślony przez autora. Zatem wchodzimy w świat po apokalipsie. Mroczny, brutalny, dziki. Świat, w którym rządzi instynkt przetrwania, zniszczenie i rozpad. Czyli w świat postapokaliptyczny, postapo, motyw bardzo znany w literaturze współczesnej przede wszystkim. I tutaj autor właśnie postanowił zrobić taką historię, pokazać to z troszeczkę innej strony niż my zazwyczaj na to patrzymy. Mówi Paweł Timofiejuk. Nie pokazuje przede wszystkim tego wszechogarniającego zła jako coś, co jest kanwą i motywem akcji, ale pokazuje, jak to zło przenika do wewnątrz nas i staje się elementem naszego życia, dlatego że musimy przetrwać w takim świecie. Na pewno to przetrwać muszą główni bohaterowie komiksu, ojciec i dwóch synów, dla których zabity pies, znalezienie sparciałej liny albo zawilgocanych łachmanów daje nadzieję na przetrwanie kolejnego dnia. Obserwujemy ich napiętą relację. Ojciec pamięta jeszcze tamten świat, ale odcina synów od tego, co było kiedyś, bo tu nie ma czasu na rozpamiętywanie lepszego świata. Trzeba przetrwać w miejscu, gdzie każda spotkana postać to potencjalny wróg. Dokładnie. I to też pokazuje relację ojca do synów, bo on pisze pamiętnik, w którym spisuje różne rzeczy, ale synów nie uczy czytać. Nie uczy ich w ogóle przeżywać emocji tak, jak my staramy się je obecnie przeżywać, tylko uczy ich tego, co jest niezbędne, żeby przetrwali. Co uważa za zbędne do tego przetrwania, wyrzuca to poza margines ich pojmowania i nie wyjaśnia tego im w ogóle. Język specjalnie też jest dodatkowo sprymitywizowany, zniekształcony, żeby pokazać to, że co jest zbędne, to jest wyrzucane z tego języka. Tam widać też w tym, co, jakim językiem posługują się synowie, jakim językiem posługują się wyznawcy mega klawego boga, jakim językiem posługują się właśnie dwaj bracia. To nie mamy jednego wspólnego języka, jednego języka literackiego, tylko jest to żywy język charakterystyczny dla poszczególnych postaci. Co jest tak zredukowane, że przede wszystkim powinniśmy się skupiać na warstwie wizualnej, która pomimo czerni i bieli jest przebogata i w ten sposób stara się interpretować ten świat, w którym znajdują się bohaterowie. I ta oszczędność języka idzie tutaj w parze z ascetycznym czarno-białym rysunkiem, po mistrzowsku nakreślonym ołówkiem przez Gipiego. To naprawdę robi wrażenie, jak przez niby chaotyczną plątaninę kresek można zbudować wieloznaczny, dający pole dla wyobraźni obraz. Dokładnie to jest jego zamysł, żeby pokazać ten świat w jak najbardziej uproszczonej formie. Jakby za mgłą, to też to widać po stylu rysowania, że ten świat widzimy jakby w oddaleniu, w oderwaniu od naszej rzeczywistości. Jakby był inny, troszeczkę z baśni, z koszmaru. Jeszcze dodatkowo można obserwując poszczególne obrazki, okej, ale tutaj mamy jakieś jezioro, tutaj mamy jakieś domki, to coś może nam przypominać, ale z drugiej strony jest inne, jest takie nierealne. Nierealne, a jednak nie opuszcza nas myśl, że ten świat, w którym instynkt i natura przyjmują nad bohaterami kontrolę, jest trochę naszym światem. tylko pozbawionym gadżetów, narosłych ekonomiczno-kulturowo-społecznych struktur. Jest światem zredukowanym, ale i powracającym do tego, co podstawowe. Myślę, że z jednej strony jest to o czymś, co jest osadzone tu i teraz, a z drugiej strony pokazuje też nam to, że jak obedrzemy naszą rzeczywistość z pewnej otoczki, w której funkcjonujemy w społeczeństwie, to okazuje się, że tak naprawdę niewiele z nas zostaje. I to tak naprawdę sami musimy to w sobie wypracować. Chippy nawet stara się nam udowodnić, że przede wszystkim do tego powinniśmy się sprowadzić w świecie, w którym mamy przetrwać. A z drugiej strony pokazuje nam to, że pomimo tego, że budujemy tą różną otoczkę wokół naszych zachowań, to tak naprawdę ona się sprowadza do tych właśnie pierwotnych emocji i odczuć. Plus do tego mamy wprowadzone różne postaci, które okazują to, że my jesteśmy do nich troszeczkę podobni. Na przykład grupę wierzących w Boga Mega Giga Klawego, dwóch braci, którzy są upośledzeni i też sobie radzą w tym świecie. Na przykład wiedźmę, czy też służkę tych dwóch braci, która też pojawia się w tym momencie, jest troszeczkę inna niż wszystkie pozostałe postacie. Więc wszystkie te postacie oczywiście odgrywają pewną rolę i pokazują schemat istnienia starego i nowego świata. Przedstawiam opowieści właśnie w taki sposób, że one wciągają czytelnika w rozważania o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie to, co widzimy, to, co chcemy sobie przeczytać, jakąś prostą rozrywkę, ale zmuszają do zastanowienia się. I taki też jest komiks Jeepiego, który za pomocą oszczędnych, ale bardzo sugestywnych środków, od historii przez kreskę po bohaterów, zmusza nas do zadania sobie fundamentalnych pytań. Jakich? Wystarczy sięgnąć po ziemię swoich synów. Zachęcam. Co mi pozostaje, jeżeli Agnieszka Obszańska tak zachęca, to proszę się przekonać. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Nie zapominamy o adresie korespondencyjnym, jeżeli ktoś chciałby ten komiks od nas uzyskać. I can't pay for this. All I got is money. And money don't make the world spin. Sometimes in the world, the thing that you love dies and you cry and you cry and cry. Sometimes in the world, you turn your back on it. Don't normally go in for that kind of thing. As a rule, Vancouver's got a new Caligula. Hey, that's cool. Sometimes in the world, sometimes in the world. Sometimes in the world, sometimes in the world. Sometimes in the world, you're very alive. Your nuts and bolts and electrocutions, your antidotes, your solutions. I can't pay for this, all I've got is money. I can't pay for this, all I've got is money. To był Destroyer i nagranie z najnowszej płyty tego zespołu, a w naszym studiu kolejny gość. Dzisiaj mamy bardzo gościnną sobotę, uwielbiam to. Michał Wójcik, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jeden z organizatorów, no właśnie szukam odpowiedniej nazwy, konferencji, festiwalu, czy konferencji i festiwalu po prostu? Konferencji i festiwalu, taki niezręczny zlepek słów w języku polskim, w języku angielskim. Często się na to mówi po prostu showcase festival, który implikuje to, że jest i festiwal, i konferencja. Tak, i najważniejsze jest to, że jest nazwa, tak brzmi miasto i kiedy się wpisze do wyszukiwarki, to wszystko staje się jasne i wyskakuje. A my chcemy o zbliżających się wydarzeniach w listopadzie już dzisiaj opowiedzieć, ze względu na to, żeby jak najwięcej osób zainteresowało się waszym pomysłem. Ale ponieważ to nie jest pierwszy raz, to jest już szósty raz, to przypomnij proszę, na czym polega sam pomysł tego waszego spotkania i co was interesuje? Sam pomysł to pokazanie tego, co dzieje się w Krakowie, stąd zresztą taka właśnie nazwa. Zaczynaliśmy faktycznie 6 lat temu, w 2011, jeszcze pod inną nazwą i chcieliśmy, czy być może uczestnicząc w tym życiu kulturalnym, muzycznym Krakowa, zauważyliśmy, że bardzo dużo dobrych rzeczy się dzieje. Często w piwnicach, gdzie jest 30 osób na widowni, a muzyka zasługiwała naszym zdaniem przynajmniej na dużo, dużo więcej. Stąd pomysł na pewne takie zgromadzenie tego wszystkiego i wyjście z tym do świata. Pokazanie tego na jednej dużej scenie, gdzie będzie raczej 500 osób, czy daj Boże więcej, a nie 30. I nasze działania jakby od wtedy, od 2011, zmierzały właśnie ku temu. W tym momencie Tak Brzmi Miasto zawiesiło się na takim poziomie w opinii branży małej konferencji, małego festiwalu i bardzo na ten poziom, jak się okazuje, służy, bo ludzie przyjeżdżają z ogromnych konferencji, z ogromnych festiwali. Żeby odetchnąć. Dokładnie. A my podstępem wtedy pokazujemy najfajniejsze krakowskie zespoły w swoich domowych warunkach, ze swoją własną publicznością. Oni się wtedy cieszą, że mogą wziąć udział w fajnej, jakby intymnej imprezie i wszyscy są zadowoleni. Intymna impreza, czyli taka powiedzmy na 100-150 osób, a nie 1500. Podziwiam, że potencjał krakowskiej sceny jest niewyczerpany, że można organizować w ten sposób właśnie muzyczną część, ale przecież to nie wszystko, prawda? Bo to jest ważny moment, te koncerty, ale też momentem istotnym z waszego punktu widzenia jest konferencja i spotkania i tematy, które będziecie poruszać. Tak, to jest właściwie część, na którą może kładziemy największy nacisk, ale jest to dla nas faktycznie bardzo istotne, ponieważ oprócz tej misji pokazywania światu zespołów krakowskich, chcemy myśleć o sobie, że mamy też misję edukowania krakowskich zespołów, żeby mogły do tego świata wychodzić samodzielnie. I jakby w trakcie tej konferencji, czy w trakcie części konferencyjnej staramy się poruszać tematy, które właściwie są teraz tematami obowiązkowymi. Przed chwilą zamieniliśmy z Agnieszką dwa słowa, że teraz już się nie da robić wszystkiego wyłącznie z pasji. Teraz musi być biznesplan i trzeba mieć jakiś pomysł na to wszystko. I to w tej części konferencyjnej, czyli mniej więcej około 30 wykładach, warsztatach, panelach i spotkaniach, takie tematy próbujemy poruszać. A możesz dać jakiś przykład tego, w czym może być pomocne wasze tegoroczne spotkanie? Właściwie zeszłego roku postanowiliśmy realizować tematy przewodnie. W zeszłym roku tematem przewodnim był eksport muzyki, czyli próba popchnięcia swojej muzyki za granicę. W tym roku tematem przewodnim jest współpraca. Wszystkie te aktywności, panele, warsztaty, wykłady dotyczą w jakiś sposób współpracy. I choćby nawet otwierający z mojego punktu widzenia bardzo ważny panel Współpraca czy konkurencja jest już taką informacją dla zespołu, której być może ten zespół sam nie umie z powietrza wyciągnąć. Chcemy tam zaprosić specjalistów, którzy opowiedzą o tym, zdradzę tezę, że współpraca jest konieczna w dzisiejszej branży muzycznej i że bez współpracy nie da się, nikt nie jest jakby samotną wyspą. A wydaje mi się, że jest to prawda bardzo, bardzo omijana przez zespoły. Każdy z artystów czuje się indywidualistą, nie wyobraża sobie być może połączenia swoich sił z innym artystą albo z, nie wiem, menedżerem czy kimkolwiek. A z drugiej strony świat muzyki komercyjnej, ten, za którym stoją wielki biznesplan, bardzo chętnie korzysta właśnie z takiej współpracy, także na poziomie dosłownym, że jedna gwiazda pomaga drugiej gwieździe i w ten sposób to się toczy. Dokładnie tak. Natknąłem się wczoraj w zwierciadle, które zakupiłem na stacji benzynowej w trasie, takie życie w trasie, kupuje zwierciadła. Na wywiad z Kasią Nosowską i trasą Hej i ich gośćmi. I to jest super przykład tego, jak to się powinno robić. Jest Hej i mają takie gwiazdy jak Brodka czy Beata Kozidrak jako gości na tej Beata trasie. Beata Kozidrak? Tak. Nie doczytałam jeszcze tych informacji. Tak, no, muszę tak, powiedzieć, grubo, że będę tym żyła grubo. Przez całą sobotę. No. Ale właśnie o to chodzi, że dwie jakby z pozoru zupełnie niezwiązane rzeczy da się wykorzystać we wspólnym celu i zrobić coś fajnego z tego. To jest jakby to, co się dzieje na Zachodzie z muzyką i w muzyce. Nie tylko z popularną, tylko no, choćby na przykładzie Hejan, który oczywiście w Polsce funkcjonuje w tym momencie jako mainstreamowy, chyba można tak powiedzieć, artysta. Natomiast no, nie zapominajmy, że muzycznie no, to nie jest do końca mainstreamowy zespół. No. Rzecz jasna. Natomiast tutaj to, co chcemy zrobić, czyli wracając już z poziomu zespołu Hej do tak. tych zespołów, które... Nie chciałem tutaj reklamować za bardzo zespołu Hej. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Więc wracając do świata zespołów, które na razie są jeszcze na innym etapie swojej kariery, powiedz, gdzie szukać informacji na wasz temat i przede wszystkim, czy nasi słuchacze, których zainteresował ten temat, mają nieograniczony wstęp na wasze spotkania i przede wszystkim też pewnie na wasze koncerty. Informacje oczywiście można szukać, tak jak wspomniałaś, szukając Tak Brzmi Miasto, ewentualnie wpisując www.takbrzmimiasto.pl. Jest tam cały program, który jeszcze uzupełniamy w tym momencie na ostatnią chwilę, więc będzie tego jeszcze więcej. Oprócz otwierającego panelu Współpraca czy Konkurencja chcemy też zrobić kilka fajnych warsztatów o tym, jak zdobywać kontakty, jak pracować w grupie roboczej, jak pracować w zespole i jak utrzymywać relacje. Będzie też trochę o współpracy z miastem i o poszukiwaniu funduszy. To wszystko możecie obejrzeć na takbrzmimiasto.pl. Jeśli chodzi o nieograniczone możliwości wstępu, no to nie są może takie nieograniczone i nie mówię tu o tym, że pomieścimy zaledwie około 200 osób, ale oczywiście są karnety i bilety, to wstęp chcemy, żeby był jak najtańszy, natomiast nadal musimy pobierać takie opłaty. Zachęcamy na pewno wszystkich z branży, młodej branży, czyli jeśli jesteś menedżerem, czy prowadzisz portal bloga muzycznego, to możesz napisać, jest tam formularz akredytacyjny i bardzo chętnie takie akredytacje przyznajemy. Natomiast bilety, no pełny karnet dwudniowy przez sprzedaży kosztuje 85 zł. To obejmuje ponad 30 aktywności konferencyjnych i 13 zespołów festiwalowych, więc sporo. 11-12 listopada to jest nasze zaproszenie. Michał Wójcik był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Polecamy także oczywiście stronę polskieradio.pl/trójka. Tam widać. No i w takim razie do usłyszenia i do zobaczenia. Dzięki wielkie. Wiadomo, świata koniec. Z Piotrusia do Amatorskiej niosą jakiegoś typa. Słychać tramwaje, jak ślizgają się po szynach. Jadą na pętle, tam się zaczyna stypa. Tyka zegarek, choć skryty w komórce. Serce tyka, do tego na dwa. Trzech emerytów zbiera się ku bójce. Wrony wjeżdżają na unisonokran. Piosenkach w radio gdzieś ktoś pędem ustrzelił turnała. Ulotki potem pikiem żyją krótką chwilę. Czeka na nie świetnikowa chwała. Na mnie elegancko nie czeka nikt i na ciebie żadne dobre słowo. Ogólnie dobre słowa na głodowej ręce.